زمونگا منگا بد کری دیا رور تم پر دقت اشوی او پلال لمرا ناگلم وئی استغفر لنا بخنا وار پار منگا گنا ان منگا منگا چیو منگا خطا کار ویل یعقوب علیہ السلام درگے جی بخنا بوان تا سوتا ربی رب بلنا نو پدا سات نہ لغتی نو یا تو مطلب ہے یا خدا چکم وقت توبہ قبلی کیا ناغ وقت بدلہ استغفار وارم دا اللہ نا گوشتی پاخر کی بدلہ استغفار وارم او یادام اللہ دے چردیاتے خدای کڑے ہو دا یوسف علیہ السلام سارا نوار کا چراغنا تقوس حکم چیدائی دا پار دا اللہ نا بخن وارم قابل جاغت کو نوبا وارم سو فضل دے کہ بخن بوانم تار تذر افلنا یقینن دا اللہ دے دے بخن کون کے ورحم کون کے فسر کلا کی داخل جدائی پہ یوسف علیہ السلام ماندے نزائے ورک افلدان سرابہ دے ہی مور اپلا افلتا اویلا ویدی وقتی مور امرارا خو حضرت یعقوب علیہ السلام سارا خینیرا ماسی دو یوسف علیہ السلام نو ماسی موری نو دی وجنا وی ابویه مور پلار پلتا اویل یوسف علیہ السلام داخل شای مصر تا کچر فخید اللہ پامن بیتاسو او پور تکل ابویه مور پلار پلتا دان سر پتا خواندی او اگر دیتل دی لہو دو وجہ دی یوسف علیہ السلام نا سجدہ کو ان کی اللہ تا یادو طرف لے سجدہ اکڑا اویل یوسف علیہ السلام اے پلار دما دارے تابیر دو خوب دما چیز لہو مامن قبل مخید دینا دنم خوب لیدلے سبا دے تابیر پا تمہیا سورا وقت دی من کی تیر شو سورا وقت من کی تیر شو یوسف علیہ السلام زمانہ دے جیل نبار ہوا نبی آوکالے جیل تیر کرے رے نبی آوکالا آباد راغلی دیا نبی آوکالا آغد قہد دیا نیوش کالے شو نفر درویش شریرش کال آباد دخوب تعبیر آغا رشتیا خطلے رے نزانا جی بس جوڑے تا خوب بڑی انو دخوب تو تعبیر پتہ مایا نہ کیدے شدین آباد دیر زمان آباد تعبیر تو خوب اگر رشتیہ اکی جی اول یوسف علیہ السلام اے پلار زما دائے تعبیر تو خوب زما چیز دلو ما مخیر دینا پتا کی سر اگر رو دیلا رب زما رشتیہ او پتا کی سر خوک اللہ زما سر کم وقی چراویخ کم ازد جیلنا اور اے وستی جیتا سر باندینا پرداغنا چوسوسا چوئے و شیطان پمین دما و پمین درور دما کی یقین اندر دما باریک دین دے لما یشاء دار سکی وخی یقین اندر اللہ دے دے وہ حکمت والا رب احر و دما قد آتیتنی من الملک پتا کی سرا راتے ماتا بادشاہی او پورا کرتا ماتا تاجر دخوبنو اے پیدا کون کیا داس ممنو دنم کیا فاتر منصوب دے اگا یا حرف ندا اگا محضوب دا یا فاتر السماوات والارض اے پیدا کون کیا داس ممنو دنم کیا سنگا وی وی والمضافت تنصبو منادا مضافت با نصب ورکولشی نفاتر السماواتی مضاف دا بوئی لے دے منصوب دا نفاتر السماوات والارض اے پیدا کون کیا داس منو دنگی تی مددگار دما و دنیا و پاخر کیا توفنی مسلمان سوار کئی نوان بیتنا وسیلہ ذکر کئی نکت وسیلہ غوار وسیلہ منی ندا وسیلہ دا اللہ دربانی سے نعمات دی احسانات دی داغی ذکر کا حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ نعمات احسانات ذکر کری دی آتیتنی من الملک علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ دا طول دا اللہ صفات دیا دا اللہ تو وسیلہ کری وہ سوال کرے توقنی مسلمان یو شاعر وہی ہے وہی تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید طولانی تمنا یو مختصر گندے وا تو تمہید گدے تو برا دعا بس دی دیا توفنی مسلمان وفات کے ماں کلج وفات کے ماں مسلمان تابع دار رسم الحکم او یو رے کی ماں بسوالحین کاملین سارا مفسر چکل سالفاظ کی دیا نئی کی حکمت دیا وفات کے ماں کلج وفات کے ماں مسلمان تابع دار رسم الحکم اعتراض دے آغدار چدو مرد سوال خوب ازان لنکے مر سوال بن کے حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر ویلی لا یتمنا لا یتمنا ان احدکم الموت لضر اصحابہ تمنا دی نکئی آرزو خواہش دی نکئی یو تن ستاسو دا مرگ دو وجہ کم تجنہ جی رسید لئی دتا فا ان کان لابد فاعلا چکرے دے خامخا وہی نظمر گواڑ ماں او بس بغیر اختو نگلے چیگ ماں ندا شری ہوئی اللہم حینی ما کانت الحیات خیر لی و توفنی اذا کانت الوفات خیر لی اے اللہ ما جو اندر ساتھی ترکمی جد ما جو اندر خیری اللہ ما مرکی کل جد ما پا مرکی خیری سوال د مرگ کئی نداسی نہیں کیا ندل تو سوال د مرگ نہ دے سوال د مرگ دے پہ اسلام مان دے تو برا تو فنی وفات کی ماں مسلمان تابع دار د خپل حکم اما مانا کا وفات کی ماں کل کی ماں وفات کے مسلمان تابع دار د خپل حکم مطلب دا اے اللہ دتان مرگ والم پہ دین اسلام ندانہ کی مرگ گوارم ننہ پا دین اسلام گوارم ننہ پا دین اسلام مانے مرگ اختل دا خود دین دیکھنا والحقنی بسوالحین ایوز ہے کہ اللہ مادر کاملین سرا ذالک دا تخبر لگے بنری دا بیان کی وشد یوسف علیہ السلام دا اول نراوالی تردیب ہے پوری دا اوگد بیان دا من امبائی غیر خبر رو دے گونے دی کہ وحی کو مگر دی تا تا اونوی تو دا ایسارا بری جان وی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے اللہ وی وما کنت لدیہم اونوی تو دا ایسارا کم وقت کی چی اتفاقو کردی امر کم پکار ملواندی او دی چو یم کورون مگروفر بکو وما سونا سی انگی جردیات خلقونا ولو خرستا اگر کڑے رہے رسکے تو بے مؤمنین ایمان رو ان کی اکثر دردائی اگر ایمان رو ان کی نہیں دیا اگر دستاڑے رہے رسی لگا دے کلمہ لا الہ الا اللہ وی وہ سر آئی نے چٹکر اخری مجھے وہی علل ویدوانا رو رسے گیا زنانا اگر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید وی وکدا لگیا دا لاؤں پخی آگئی جوش والو اتوئی گردا وئی آلہ مرنی رو رسی گیا آلہ پلانکی رو رسی گیا آبا راجی نو دیل بلا ہون سڑی چیدہ تری نشی وما اکثر الناسی انی بھی دیر دیا دا خلقو ولو حرستا اگر دیر حرس کے تا دیو امینین ایمان دورن کیا وما تسألهم عليه من أجر رسو را روان دي أنا غاليت جدين پا دي خبل بيان مان دي ساجر أو أي واز إن هو نغيرا إلا ذكر للعالمين مگر بند پار مخلوقات أو يا وما تسألهم عليه من أجر دائد مخي سورة سرا مناسبتم دي ملك سورة كي دام بياو بيان كي تيري دل وما سال تو کمین آجر ستا سنا ساجر و عوض نگوارو ما مرس کی دامبی آلے مسلم بیانو کے دا خبرہ تیرے دا یو پنگوس کی اگورا دہود علیہ السلام یا قوم الاسألکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علیہ وطرانی اولا تاقلون دوشانی یو کم دیرش کے اگورا سوئے ہود کی ویا قوم الاسألکم علیہ مالا ان اجریا اللہ علیہ داد انبیاء علیہ السلام طریقہ وان چاہی بھی مندنا پریخفل بیان واندے ساجر او سیواز نگوالو وان ندے دائی سا مناسبت اندے وکائی من آیتین او دیر دو دلائلونا فی سماواتی پاسمان نکیو پر مدکی تیری جلے پرے واندے او دائی ان حاضرین موردون اعراض کون کی ایمان نراغی جربیات دے گئی باللہ باللہ واندے اللہ مگر وہم مشرکون اویلی مشرکان مطلب دا ایمان مروڑی اصل آئین شرکم کئی شرکم لگیا لیا نتیجہ آغا تابید اخسور دلیا مطلب دا ایمان مروڑی کچھ شرک کو ایمان آگے بربادی کیا آگے بربادی کیا افا مینو اے بل بے خوف داچی راشی رہی کا واشی تم آزاد اللہ ہے یو پٹ ان کے داد آزاد لانا یا راشی رہی کا قیامت نہ صاف وہ ہم لایا شگن او دئی بن پوئی کی وہ آیا حاجی سلیلی دا دعوت دا اللہ دین تا دارا بلن دا اللہ دین تا سبیلی لازم آگا طریقہ دم آگا ادعو الاللہ چی بلن بل خلق دین دا اللہ تا علا بصیرتیم خپسوش سمجھ و قلم دیوان دی آنگ ومن تبانی آسو جراروانی دم آبسی نداغی با طریقہ دی چی خپسوش سمجھ سربا خلق دا اللہ دین ترا بلیا وی برتا ہو دم عشق خدا سوچ سمجھ کر کرتا ہوں میں اظہار وفا سوچ سمجھ کر دا کما ساخلم دا عشق او داغی بیان کما دا عشق دا خدای او خب سوچ سمجھ واندے لدا پل خبر کما او ذ اظہار کو ما دو وفا خو پسوج سمجھ باندے مطلب دا چدا اللہ دین کم بیان کو کم خبر کو خدا خو پسوج سمجھ باندے لگے ما ان دا چ گنیا سی د جوش می میدان دا راٹوب کڑے وے او دے کی اوس میراشی نو صبر بسن نا نا خو پسوج سمجھ باندے دا کار شروع کا دا کار دیر تو تکلیف ہوئے اپنی کی بدل ڈیر تک رسی گیا کہتے ہماری سوٹ بات ملے گی بس جاتی تمہارا مخلی کی گا خدا اللہ پیغمبر وہی نا اللہ فل پیغمبر تو وہی گئی تو ہوا آیا ماں دا کار خپ سوچ سمجھ کر شروع کرے رے آنا آسو کی تابے داری کے رما راروان جی رما بسی راوئی بمدا تری کئی کہ خلق ودا اللہ دین ادا اللہ کتاب لرا بلی او پاسی جا اللہ لہ او نیمت دو مشرکانونا وما ارسلنا من قبلکا اللہ رجالان انگیر علی گلی منگا روان دستان انبیاء اللہ رجالان مگر ناری نبکر علی گل وحی بکول منگا دیتا دکل والا ہونا افلم یسیرو میں اے بس نگر دی گئی بغمگا کی فیا نورو بسی ابوری کس رنگش انجام دا کسان کیوڑان دے رہینا او خام خاکور دا خیرت ورلے لپار دا کسانو چیزان بچ گئی رسل آو دا لانا پستاس وقل نکوئی حتی ازست اثر سلو تردی پوری ارکلا چنا امید شو انبیاء علیہ السلام دیمان باولو دا قومنونا حتی تردی پوری یعنی تردی پوری منگام بھی آلے مسلم اگر آلی گل چی ناو میگا شو انبیاء علیہ السلام یعنی اگئی خلق اللہ بیان کو کو تردی پورے ہر کلاچی ناو میگا شو انبیاء علیہ السلام ایمان دورو دا قومنونا وظنو او یقینو کدائی انہم چی یقینن دائی قدو کذیبو بتاتی سرا نسبت در اکرشو تیتا جا اہم نصرنا نراب اگر دیتا انداز منگا فنجیا بس خلاصے بور کو منگا بس فنجیا بس لاسے بور کرشو من آگ چاہتا نشا چپخ بور منگا فنجیا نجا یو نجی تنجیا تن او نجیا نو سیغر ماضی مجهول دا فنجیا فسلا سیب ورکرشو آگا چاہتا نشاء چی خواہ بود منگا ولای ورد باسونا او نشی واپس قول عذاب دنگا عن القوم المجرمین قوم مجرمانونا آیت گرانو ما قلماناو کا نویت اشکال آف نواری گی گیا اشکال دا دے چی انبیاء علیہ السلام آغا نا امید شو نا انبیاء علیہ السلام آخو نا امید کی گیا دا آغا کو بلگا جیر نوٹی اورتوئی لا تحزن ان اللہ مانا او کلا انما یا ربی سیہدین ان ما سرما رب دے ذرد جمال والار سمکیا او عسا ربی ان یهدینی سوا سبیل نبی علیہ السلام آخو بلہ داڑکرن ورکیا او پخپل اخو خودن نومید کیگی نبی سمندہ ورے چارکل نومید شوندیا او بیا وزوانو او دمانو کدائی انہم چیتنن دائی قدر پوزی بو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ نا حضرت عروہ اب تپوس کرے لیا ناوی ورطوی نا کزی بو لے بلکی کزی بو دے سجھے لے کزی بو دے امام مانا دے کزی بو اکرا اگر چیز مونگا تیرا ات کزی بو دے اما مانا دے کزی بو اکرا ناوی حضرت عروہ بیاری چی بیا دے وزون دے زون سمانا دا نائی زون پا مانا دے یقین باندے لکھانا نمانا دے زوا حتی تردی پوری آر کلچی نا امیدہ شو انبیاء علیہ السلام نمانا دا نا چی دا اللہ دے انداد نا امیدہ شو چی گنی زمون جا سرا چی لوز دے انداد چھو انا ایک رسوال را دے یرچی خلوالی موڑی انداد مشتہ نرائی دیا ننا حتی تردی پوری آر کلچی نا امید شو انبیاء علیہ السلام ایمان رود قومنونا وظن او یقینو کدی انبیاء علیہ السلام انہم چیتینن دی قد کذبو پتا کی سرا نسبت درو پریش دیتا یعنی منگل قومنو اویا کتاس درو جنی ایا او یادا چی دوزوانو فائل او مانا دوزوانو فائل اغاو امتو نبیا او قد قدیبو قراءت پخفل مانا باندے لے نوانا وزوانو او دمانو کلی امتو نو انہم چی اکنم دا انبیاء علیہ السلام قد قدیبو پتاکی سر دروے لشی ایتا دیل دروے لشی اللہ انداز نرازی یا نجاہم نصرنا راز ایدیت انداز منگا پس لاسے بورکلے شاگا چاہتا چکوہ بورد منگا ولا یرد با سنا اونشوا پس کولے عذاب منگا لقوم مجرمانونا لقد کانا فی قصصہم فتاکیل سر دے فبیان دے کیا عبرت دپار دخاندانو دا کلنوا ما کانا حدیثاً نئے دا قرآن کریم بیان چیزان جو کرے شوئے لیکن تصدیر دا کتاب چیدے روان دا دینا چیدے روان دا دینا او واضح و تفصیل کلے شے او دا حد دا پار دارے ہو ضروری شے دا دین او ہدایت دے و رحمت دے دا پار دا قوم چیغی ایمان داری دا صورت ممتاز دے واقعی تفصیلی حضرت یوسف علیہ السلام چرت حضرت یوسف علیہ السلام واقعی کمدا سے تفصیل نشترے سورت ممتاز دے خوب لگو حضرت یوسف علیہ السلام نے چینی رائے تو احداش اور کو کبن و شم سول کمرا رہے تم لی ساری دینا داشانی سورت ممتاز دیا درود یوسف علیہ السلام کنیز یوسف علیہ السلام لا ویٹامن کذب کوینو دروجن وان دیا کیا گے پا دروجن وینو وان دی لڑ لے ہوا کتویم دلیم کنیز لے دے واغا وثیقہ وا اگر سشو وثیقہ وا او آگا کوینو وان دی نو لڑ لے دا جانی سورت ممتاز دے فمکرو فریب دو زنانو باندیا ان کید کن عظیم سورت ممتاز دے فتعبیر دو خوبنو باندیا دو بلکی تری خوبن ریبا دے علاوی تعبیر نبیا یو خوب داری تعبیر داو چتای با ستا تعبیرارو بردی دیا دویم وہ خوبن تعبیر یو داو چتو پگوانو کرو لگی اتو پانسی شیا از سنورم خوب تعبیر آبادی وا او کهت سالی وا دا شانی دا سورت ممتاز دیا فغور کولو دی جیل خانی پا بدکاری و بدفیلی زنا باندیا او دا پار دا حفاظت دا بچاو پل دا بدکارینا دا شن دا سورت ممتاز دیا پا تاریب دا خپلغان باندی پروان دا آگا چا سامر کبن فی جنیا دا شن دا سورت ممتاز دیا پا دعوت دا دایان دا دین دا اللہ خلقولا علا بصیرتیں چلے بخ پسوئی سمجھ و عقل مندئی واندی عرمیا سورت ممتاز دے پاس کولو واندی گناہ دا گناہ کون کینا او بیا پست قدرتنا دا شانی سورت ممتاز دے پا بیان دا نفس امارا واندی دا نفس امارا دی سوک واندی دا شانی نورم چلے دا کی دیشی نورم انتیازات کی دیشی وائے